السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. الدرس الخامس، غزوة بدر الكبرى. Vita vya Badri, vile vikubwa zaidi. Ghazwatu Badri al-Kubra hiya al-Furqan alladhi a'azza Allah bihi al-Islam, ni ule upambanuzi ambao Allah ameutukuza kupitia upambanuzi huo Uislamu. Wa rafa'a manarahu, na akanyanyua bendera yake. Watamasa shirka, na akauvuta akaufuta ushirikina. Wakharaba arkanahu, na akazibomoa bomoa nguzo zake. Wasababuha anna rasula kharaja liyatarifa ira liquraishi, na sababu yake kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoka ili kuvamia msafara wa Quraysh. Raji'atan min ash-Sham, ikiwa wanarudi kutokea katika mji ya Sham. Wa kana ma'ahu 313 rajulan, na alikuwa yuko na watu 313. Falamma 'alimat Quraysh bidhalik, zama Makuraishi walipolitambua hilo, arsalat 950 rajulan lihimayati airihim, walipeleka watu 950 kwa ajili ya kuuhami msafara wao. Watijaratihim, na biashara yao. Fasara ilaihim arrasulu bimin maa, tume akenda kwa wao pamoja na wale ambao wako naye. Waqatalahum qitalan shadida, na akawapiga vita au mapambano yaliyokuwa makali. Wa ayyada Allahu almuslimina bilmalaika, na Allah akawatia nguvu Waislam kwa kuwapelekea malaika. Fanhazama almushrikuna, mushrikina wakashindwa. Watabi'ahum almuslimuna, na Waislamu wakawa wanawafata. Yaktulun, wanawaua. Wayasirun, na wakiwateka. Fakutila min almushrikina 70 rajula, wakauliwa katika washirikina watu 70. Minhum Abu Jahal, katika wao yumo Abu Jahal. Wa usira minhum 70, na wakatekwa wao watu 70 asira, kama ni mateka. Wa kutila min almuslimina 14 rajulun, na wakauliwa katika Waislam watu 14. Thumma amara ar-rasulu bidafni qatla al-muslimina wal-mushrikina, kisha mtume akaamrisha kuzikwa maiti zile za Waislamu na washirikina. Waraja ila al-Madina, na akarejea katika mji wa Madina. Walamma qarabaha talaqathu al-wala'idu bid-dufuf, nazama mtume alipokaribia mji huo alipokelewa na watoto wakipiga dufu. Mshidna tala'a al-badru alaina ila akhiri. Anazungumza habari yenye uzito na yenye historia kubwa katika Uislamu, bali ile ufanya Uislamu kuwa na nguvu hadi leo, vita vya Badr, yale tuliyotaja nyuma, majaribio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuvamia msafara wa Makureishi, ila anapotoka na kuelekea anaokuta tayari ushatangulia. Kwa hiyo katika yale majaribio hapajapita muda mrefu isipokuwa Mtume alipata habari ya msafara wa Makureishi unaoelekea Sham. Nazama alipolifahamu hilo Mtume, akawa amewatuma baadhi ya watu waende katika kuzipekua habari zake. Na wakati unarejea katika mji wa Madina, Mtume aliwaita baadhi ya masahaba na akawaambia, hadhihi ghairu Quraish fakhruju ilaiha la'alla Allah an yunfilukumuha, huu ni msafara wa Makureish, utokeeni kwenda Allah akakupeni nguvu nyinyi kwa kuchukua msafara huo. Kuna watu katika hili wakamjibu, na kuna wengine walikuwa na uzito kwa kudhani kwamba Mtume hajakusudia kupigana vita, chokusudia ni kuwakusanya watu tu ili waende wakapigana wakauteke msafara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ya kutub za tarehe imekuja, aliwaambia, man kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'a, yule ambaye mnyama wake yupo uondoke naye hivi sasa. Na wala hakumsubiri mtu ambaye mnyama wake alikuwa yuko mbali au yuko katika birika nyingine. Kwa hiyo akatoka katika mwezi wa Ramadhan, ndani ya mwezi tatu akauanza msafara huu kuelekea katika sehemu hiyo ambayo anaihisi itakuwa msafara ule wa Abu Sufyan umewasili. Kwa hiyo anasema ghazwatu Badri al-Kubra hiya al-Furqan, kwanza ni kipambanuzi, alladhi a'azza Allahu bihi al-Islam, ambacho Allah ameuhami ameupa nguvu kwa upambanuzi huo Uislamu. Yani hapa ndipo ambapo Allah azza wa jalla alikuinyanyua dini hii na kuitia nguvu, baada ya kuwa masahaba wamefukuzwa katika miji yao na kuporwa mali zao na kuonewa wanyonge wao, wakarejea katika mji wa Madina hali ya kuwa wanajiandaa. Hapa Allah ndipo alikuitia nguvu dini hii. Mtume katika vita hivi alisimama usiku, akaomba sana, akalia sana, ya Rabbi, kama kitauliwa kikundi hichi, kitauliwa tena katika hivi, kitie nguvu, kipe uwezo wa kupambana na kuwashinda makafiri. Kwa hiyo usiku ule Mtume alilia na kuomba sana, ndio maana Allah akaupa nguvu Uislamu kwa hivi vita vya Badri vilivyopigwa. Anasema warafa manarahu ay alamun yuj'al lil-ibtida'i fi at-tariq, ni alama au bendera inayowekwa kwa ajili ya kujiongozea katika njia, lil-ibtida'i fi at-tariq. Kwa hiyo Allah akanyanyua bendera yake, akanyanyua ule Uislamu, ile nembo yake, wa tamasa shirka, na akavunja vunje ile shirki, tamasa bimaana maha, akaifuta, wa darasa na akaharibu الشيخ. وخرب أركانه نا أكفروغا مزوزا خرب وبموع أركانه أي هذا ما أساسه أكي بونجا إلى مسيديات الشركين نانيني لن يكتبوا لشهيري لقتل صناديد وأسياد قريش وقلقوا لوا بيجوغو نواليو قوبة قريش كتبت بتهيري. Anasema wa sababuha, أن الرسول خرج ليعترض عيرا لقريش نسبب ياكي وممتومي ألتوكا وأجيل يكون كوفمية سفارة وقريش ثم ألتوكا وأجيل كوفمية سفارة وقريش نا أنا لك أنا سيمك من تعليك كان رئيس العيرة أبو سفيان ابن حرب ألكوا كيونغوز وهم سفارة أبو سفيان فلما سمع بخروج الرسول أبو سفيان الكسكية كتوكا ومتومي أرسل رسولا إلى قريش ألنفليكا مليون بحراكة وينكم قريش ليخبر قريشا بذلك إلي أعطم خبار من قريش التسهيل زمان يدكوها كنا واتوا أبونا فاميكا الفرسان يعني سفاري مبارك تنجيني كنا يكوين دوا ومويزي يعني إذا كنا يكون سمويزي وزيلين جيا نزوزيوا نيولي نياما ينبانا لو تعلمون كنا kikawaida watu huenda wakapumzika huenda wakapumzika lakini inapokuwa kama ni mjumbe au safari ya haraka kuna watu maalum ambao wanapewa kazi hizo kwa hiyo wale ndio ambao walikutumika unaona msafara unakwenda lakini kuna mtu anafika kuliko maadui anafuatilia habari anarudi huko anapata taarifa anakwenda tena kwa sababu wale walikuwa ni watu maalum ambao ni wajumbe wenye kufanya hivyo kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam sababu iliyofanya atoke ليعترض عيرا إلى أوفمية لسفارة ومقريش راجعة من الشام ونوريجيا كتوكا كتكا مجوى الشام السفارة هو ونوريجيا كتوكا كتكا مجوى الشام وكان معه 313 رجلا ثم لكونا واتو ميتاتو نقوم نتاتو ومعنى كتكا مجوى هو رمضان mtume alipoandaa masahaba wale ambao walikuwepo mdauli kwa sababu mtume hakutangaza kama ni vita watu walitoka kwenda kuuvamia msafara wa Quraysh na ndio maana hakulaumiwa ambaye hakutoka katika vita vya Badri hakulaumiwa alimwacha Abdullah ibn Umm Maktub awe ndio msimamizi na kiongozi katika mji wa Madina na akaondoka na watu 313 ilikuwa 200 na kitu ni katika ansar na waliobakia ni muhajirina na walikuwa ni watu kuna watu wawili tu wenye farasi katika watu wote 313 kulikuwa kuna watu wawili wenye farasi na ambao walopanda ngamia ni watu 70 ikawa wanazimiana wale ngamia na aliyebeba bendera alikuwa ni Mus'ab ibn Umayr Mus'ab ibn Umayr kwa hiyo alipofahamu haya Abu Sufyan kutoka kwa mtume akamkodi mtu maalum pale farasi kwenda kuwapa taarifa Makureishi katika hilo na Makureishi habari ilipowafika tu adhaqathum al-hamiyya kuna ile hamia ikawachukua kwa sababu muda mrefu walikuwa wana hamu ya kupambana na kumuua mtume na masahaba wake na wakakofia pia biashara yao kwa hiyo wanafaru suraa au siraa nasema wakatoka katika hali ya haraka na wala hakubakia yoyote kwa wao isipokuwa mtu ambaye alibakia hakwenda katika vita hivi ni Abu Lahab Abu Lahab ibn Abd al-Muttalib yeye hakwenda badala yake alimpeleka mtu ambaye anaitwa Al-As ibn Hisham ibn al-Mughira kadhalika Umayy ibn Khalaf Umayy ibn Khalaf pia alitaka kubakia alitaka kubakia kwa kuwa alikusudia kuifanya umra muda mdogo kabla ya hapo lakini wakamwambia kwamba mtume wewe ukibakia peke yako na masahaba yake wataja kuua kwa hiyo naye pia aliondoka baada ya kusemwa sana na Abu Jahal baada ya kusemwa sana na Abu Jahal ilikuwa ni Allah anamchunga chunga kwenda katika kifo chake kwenda katika kifo chake kwa hiyo walikusanya Makuraish kutoka wakatoka katika hali kujimakinisha na wakichukua waimbaji wao wakichukua ngoma zao wakatoka katika hali ya bahaja katika hali ya furaha wanaenda kuwapiga vita Waislamu na haya Allah ameyataja ndani ya Qur'an وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Shaitani alipowapambia matendo yao, akawaambia hakuna atakaye kushindeni leo katika watu, na mimi ni mwenye kukupeni ulinzi. Kwa hiyo shaitani akawapambia, wakatoka aliyakuwa amechukua wanawake wao, waimbaji wao, mangoma yao, watu mbalimbali, mpaka wakafikia katika vita vya katika sehemu ya Badr. Na Abu Sufyan alipokiuka ule msafara uliotoka mtume na masahaba wake, alipokiuka ule, aliwapa taarifa kwamba jamani, mimi nimefika salama, kwa hiyo rudini tena katika mji wa Makka, hakuna haja kuja huku. Lakini ikawa jambo wamelilazimia, wala hawakurejea wala hawakurejea, na ikawa walijipanga kwenda kummaliza mtume na masahaba wake kama vile walivyosema. Anasema falamma alimat quraishu bidhalika arsalat 950 rajulan lihimayat irihim. Anasema zama walipofahamu makureishi hilo, walituma watu 950, kwa maana watu ni 1,050, lihimayat irihim, kwa ajili ya kuhami msafara wao, wa tijaratihim, na biashara yao. Asara ilayhim rasul biman ma'ah, mtume akatoka kwa wao na wale ambao wako pamoja naye. Katika nambari anasema istashara rasul ashabahu qabla safarihi, mtume aliwataka ushauri kwanza masahaba wake kabla ya safari yake, fima yafalu, katika lile ambalo analifanya. Faqala lahu sa'ad, sa'ad akamwambia qad amanna bika wa saddaqnaka, sisi tumekuamini ya rasulullah, na tushakusadikisha, tumekuamini na tumekusadikisha. Washahidna bi anna ma ji'ta bihi huwa alhaq, na tukashuhudia ya kwamba yale ambayo ulokuja nayo wewe ni katika haki. Wa a'tainaka ala dhalika uhudana, na tukakupa juu ya hilo sisi ahadi zetu. Wa mawathiqana, na vifungu vyetu vizito kabisa. Ala sam'i wa ta'a, juu ya kukusikiliza na kukutii. Famdu lima aradta, nenda kwa kile ulichokikusudia. Fanahnu ma'ak, sisi tuko pamoja na wewe. Fawallahi law ista'radta bina hadha albahr, lau kama utatudhihirishia sisi hii bahari. Fakhutahu, kisha ukaizamia. Lakhudnahu ma'aka, na sisi tutaizama pamoja na wewe. Ma takhallafa minna rajulun wahidun, hatokwenda kinyume kukuacha wewe hata mtu mmoja, hatobaki nyuma hata mtu mmoja. Wama nakrahu an nalqa aladuwa ghadan, na wala sisi hatu chukii kukutana na adui kesho. Waqala lahu Miqdad ibn Amr imdi ya rasulullah kama amaraka Allah. Miqdad ibn Amr akamwambia, Miqdad ibn Aswad akamwambia mtume, nenda ewe mtume wa Allah kama alivyokuamrisha Allah. Fanahnu ma'ak, sisi tuko pamoja na wewe. Wala naqulu laka kama qalat banu Israil, wala sisi hatukwambii kama walivyosema wana wa Israili ni Musa. Fadhhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hivi ndivyo wana Israili walimwambia Musa, wamwambia nenda wewe na mola wako nendeni mkapigane huko, sisi tuko hapa tumekaa kitako, hatuji katika vita. Kwa hiyo sisi hatukwambii maneno haya, walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun, lakini nenda wewe na mola wako, pambaneni, hakika sisi tuko pamoja na nyinyi ni wenye kupigana. Fasurra ar-rasul min jawabiha min jawabihima, mtume akafurahishwa na majibu yao hawa wawili. Wasara biljeishi, na mtume akaondoka na ndege jeshi lake. Hatta wasala ila ardhi sabiqa, mpaka akafika katika ardhi ambayo ni kame, laisa fiha ma, haina maji. Fa asbaha almuslimuna itasha, waislamu wakawa sasa wamekuwa na kiu, itasha, wamejaa kiu. Baadhuhum junub, baadhi yao wana janaba. Wa baadhuhum muhdithun, baadhi yao wana huduthu. Fa arsala Allahu alayhim matara, Allah akapeleka akateremsha kwa wao mvua. Sala minhu lwad, bonde lile likawa lachuruzika maji. Washaribu wakanywa, watawadhau na wakatawadha, waktasalu wakaoga, wasanau lhiyada, kisha wakatengeza hodhi pale pale, wakatengeza hodhi, wa malauha, wakalijaza maji, wala badati al-ard, na ardhi pale ikawa imeinuka, imedhihiri, hatta thabatat alayha al-aqdam, yani ardhi ikawa imesimama vizuri, kwa maana maji hayapenyi chini, ardhi ikakomaa vizuri, hatta thabatat alayha al-aqdam, mpaka miguu yao ikawa sasa inathubutu, haitelezi. Ama al-mushrikuna, ama washirikina, fa inna al-matar wa hala ardhahum, hakika ile mvua ilikuja kuiharibu ardhi yao, hatta saru la yastati'una al-irtihal, al-irtihal, mpaka ikawa hawawezi kuondoka au kutembea. Wa mistaqu dhalika qawluhu ta'ala, wa yunazzilu alaykum min as-sama'i liyutahhirakum bihi, Allah anateremsha juu yenu mvua ili maji ili akutoharisheni kwayo, wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan, na ili apate kukuondosheni ule uchafu wa shaytan, wa liyarbita ala qulubikum, na aunganishe juu ya nyoyo zenu, wa yuthabbita bihi al-aqdam, na apate kuthibitisha kwayo nyoyo miguu yenu. Kwa hiyo Allah azza wa jalla akapeleka mvua, bonde likawa linachuruzika maji, masahaba wakanywa na wakatengeza hodhi dhidi ya adui yao, wakakoga na wakatumia maji yale. Wala badatil ardh, maanake ardhi ikakomaa, ikawa sasa imetulizana, maanake mtu hatelezi mpaka zikathibiti nyoyo zao, aliyekuwa washirikina, ikawa ardhi waliokuwa nayo inawafanya wayumbe na kudidimia mpaka akawa hawawezi kutembea, kama aya tulivyoiona. Allah azza wa jalla alimwonyesha mtume wake katika usingizi namna gani maadui watavyomalizika na kushindwa katika vita hivi, na haya aliyafanya katika usiku ule wa Badri kabla ya kuingia katika vita. Allah akasema, idh yurikahumullahu fi manamika qalila, pale ambapo Allah alipokuwa akikuonyesheni alipokuwa akikuonyesha wao katika usingizi wako, wao wako kidogo, walau arakahum kathiran, na lau kama angekuonyesha wewe hao wako wingi, la fashiltum, ngeharibikiwa, wala tanaza'tum fil amri, na mgezozana katika jambo lenu, walakin Allah sallam, lakini Allah amesalimisha, innahu alimun bidhati sudur, wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim, na pale ambapo alipokuwa akiwaonyesha nyinyi pale mlipokuwa mmekutana nao katika macho yenu, nyinyi masahaba mlikuwa mnaona wale wadogo, na akiwadogesha nyinyi katika macho yao wale wanaona nyinyi pia ni wadogo, liyaqdhiya Allahu amran kana maf'ula, ili Allah apitishe jambo ambalo lilikuwa tayari lishapangwa, wa ila Allahi turja'u al-umur. Almuhimu masahaba walikwenda pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka alipofikia katika maa min Badri, katika sehemu ya maji ya Badri, alipofikia katika sehemu ya Badri mtume akawa hajakaribia katika sehemu hiyo. Sahaba mmoja akamuuliza Rasulullah, al-Habbab ibn al-Mundhir al-Ansari, akamwambia, ahadha manzil anzalakahu Allah laysa an nataqaddama anhu au nataakhar am huwa ar-ra'y, hii sehemu ya Rasulullah hivi ndiyo ambayo alikwambia Allah ufikie katika maji haya ya Badri, au ni rai tu wewe mwenyewe umejichagulia, yani hii ndo wahi ambayo sisi tumeambiwa tufiki hapa tusitangulie wala tusirudi nyuma, au ni rai tu? Walharbu walmakida, na ni vita na mambo ya vitimbi. Akamwambia hiyo ni rai tu, walharbu walmakida. Akamwambia laisa laka hadha bimanzil fanhad binnasi hatta ta'tiya adna ma'a min alqawm fa inni a'rifu ghazarata mi'a wa katratihi fananziluhu wa nughawwiru ma adahu min al-a'ra. Twende katika sehemu hii ya maji ya vita vya Badri, tuihodhi na tukae na tuiweke nyuma yetu, sisi tuwe mbele na tuweke nyuma yetu, halafu twende katika viji maji vingine vyote vile vidogo vidogo, visima vile ambavyo wao wanaweza kaja wakanywa maji katika sehemu hizo kuviharibu vyote. Na hii ni katika namna ambayo walitumia ili kuwapiga vita nani makafiri. Na kweli walifanya hili, walifanya hili, na rai ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliichukua, wakenda wakaziharibu sehemu zote ambazo zina maji, na masahaba wakanywa maji vizuri wakatulizana. Walipokuja washirikina aliyakuwa wana kiu kubwa, ikawa sasa wana matumaini ya kukutana na maji, lakini maji yakawa yako nyuma ya Uislamu, yani Uislamu yale wamekaa mbele ya maji ya Badri, wamekaa mbele ya maji ya Badri, na tayari ukatengeza hudhi katika yale maji ambayo yaliyokuja. Hapa ndipo ikawa ile rai ya sahaba imeleta tija katika lile ambalo walikuwa nalo, na ikawa imewapa tabu mno makafiri katika hili, na wakataka kupambana na Waislamu lakini hawakuweza katika kuondosha katika sehemu hiyo ya maji. Hapa kuna matukio mengi yalitokezea kabla ya kuanza vita ambayo atakayoeleza inshallah katika darasa zinazokuja. Almuhimu anasema falamma alimat Quraishu bidhalika arsalat 59 rajula lihimayati ghairihi. Kwa kutizama idadi ya masahaba na idadi ya washirikina ilikuwa ni mara tatu yao au mara mbili yao, masahaba ilikuwa ni 315, makafiri Makuraishi walikuwa 950. Kwa kasara ilayhim rasul liman maa, Mtume akaenda kwa wao na wale ambao wako pamoja naye, waqatalahum kutalan shadida, wakapambana vita ambavyo ni vikali mno. Allah ametaja sehemu kubwa ya vita vya Badri katika Qur'an, namna gani Mtume alipopigana, alipochukua mchanga akawa anaupeleka na kuutumia, kadhalika ikawa mchanga huo na wasibu washirikina katika macho yao, na masahaba anapata nguvu ya kuwaua, kadhalika Allah alipoteremsha malaika wakawa wanapambana katika safu zile ambazo washirikina wapo katika maidani al-harb. Mtume alipanga safu zao vizuri, ikawa sasa wameshikana na ikawa kama ni jengo moja ambalo liko kitu kimoja. Na hii ndiyo hali ambayo walikuwa nayo masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi, wakapambana masahaba kiukweli na wakawa na thabati katika hilo mpaka pale ambapo walipoanza mubaraza. Na mubaraza huu ulikuwa ni utaratibu ambao ulikuwa ukifanyika katika vita vya Waarabu kabla ya Uislamu na baada yake. Ilikuwa ni vita kabla ya watu kupambana ile kitali ya mtu kumvamia tu mwingine. Kwanza kuna mubaraza, yani anatoka mtu ambaye mwenye hadhi upande wa huku na upande ule kule, alafu anaingia katika maidani kupambana na mtu wa kule bila kuingilia mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo ilianza kital bil mubaraza, akatoka katika safu za washirikina watu watatu: Utba ibn Rabi'a ambaye ni ndugu yake Shaiba, akatoka huyu Utba ibn Rabi'a akiwa na ndugu yake Shaiba na mtoto wake Al-Walid, na akataka akfaahum, wale ambao wenye hadhi kama wao kwa hawa Waislamu. Wakatoka watu watatu katika Ansar, wale Makureishi wakaambia, sisi hatuna haja na hawa, sisi tuna haja na hawa waliotoka katika mji wa Madina. Akfaana min bani ammina, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtoa Ubaida ibn al-Harith ibn al-Muttalib, alafu akamtoa Hamza ibn Abd al-Muttalib, kadhalika akamtoa Ali ibn Abi Talib. Wote hawa ni ndugu kama vile walivyotoka wale wakina Utba ibn Rabi'a na ndugu yake Shaiba na mtoto wake Al-Walid Hamza na Ali waliwaua watu wao ambao walikuwa wakipambana nao. Ama Ubaida wa Utba walitofautiana katika kupambana, ikhtalafa bidharbatain, kila mmoja akawa amemjeruhi mwenzake. Fahumila rafiqan Ubaida ala Utbatin faajhaz alayhi. Almuhimu, Ubaida akammaliza yule Utba pale pale alipokuwa ameanguka, na akabebwa Ubaid baina sufufi akiwa amejeruhiwa, damu zikichuruzika kutoka katika ubongo wake, na wakamlaza kwa pembeni ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume akamwekea miguu yake na akamwekea mkono wake katika shavu na akambashiria shahada, na ikawa ni katika watu ambao walofariki katika vita hivi. Na baada ya kubaliza mubaraza huu baina safu za Uislamu, mtume akazipanga tena safu kwa mkono wake, akawa anapita katika zile safu na kutazama nani ambaye yupo sawa. Almuhimu, katika kupanga safu mtume, wanasema kulikuwa kuna sahaba anaitwa Sawad, Sawad ibn Ghariba, ambaye alikuwa ni katika Halif bin Najjar, alikuwa amejitokeza mbele katika safu, yani kana kwamba ile safu amezidi mbele kidogo. Mtume akampiga katika tumbo lake kwa ile fimbo ambayo ameikamata, akamwambia istaqim ya Sawad, nyoka sawa ewe Sawad. Akamwambia auja'tani ya Rasulullah, umeniumiza. Waqad bu'itha bilhaqi waladli faaqidni, wewe mtume umetumwa kwa haki na uadilifu, nipe nikulipizie kisasi kwa sababu umeniumiza katika tumbo langu. Mtume akafunulia tumbo lake ili amrejeshee kile alichomfanyia. Akamwambia istawqid ya Sawad, fa'tanaqahu Sawad wa qabila batnahu. Sawad akakumbatia na akakabala batnahu, akalibusu tumbo lake. Akamuuliza kwa nini umefanya haya, akamwambia ya Rasulullah, ikawa hii huenda ikawa hii ni ahadi yangu ya mwisho kuwa na wewe, basi napenda ngozi yangu igusane na ngozi yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwombea kheri na akalihusia jeshi lake katika vita hivi, namna ya kupambana na namna ya kurusha mishale na namna ya kuwa na subra katika vile vita. Wakapambana vita vikali mno, wakapambana vita vikali mno, na Allah azza wa jalla akawatia nguvu Waislamu kwa kuwapelekea malaika kutuliza nyoyo zao. Kadhalika ikawa sasa wameshinda na makafiri wakashindwa, wawalla udubu wakakimbia, watabi'ahumul muslimuna yaquluna wayasirun, kama nilivyotaja. Ikawa sasa Waislamu wanawapata katika hali ya kuwaua na kuwateka. Anasema rahimahullah, wa ayyadallahu almuslimina bilmalaika, Allah akawatia nguvu Waislamu kwa kuwapelekea malaika. Fanhazama almushrikun, kwa hiyo washirikina wakawa wameshindwa. Na haya Allah aliyataja katika Qur'an, sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna tubu, hizo zote zilikuwa ni katika ishara za kushinda masahaba wa mtume ridwanullahi alayhi, na mtume aliwapa ahadi masahaba wake, na aya hizi zilitangulia hizi, sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna tubu, zilitangulia katika mji wa Makka kwamba hawa wataja kushindwa na itakuwa hawawezi kukabiliana na Uislamu na watakimbia. Na namna ambavyo mtume alivyokuwa akiwahimiza masahaba pambana, nilisoma hadithi hii katika Riyadh, sahaba alipokuwa akimsindia mtume akiyasema maneno haya, alikuwa na tende katika mkono wake na zina, ilikuwa ni Umair ibn al-Hammam, akasema walladhi nafsi Muhammadin biyadi لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا مكتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ومن قتل قتيلا فله سلبه. أتفهمان عليهم يوجد أكفن صبرا أقولي واستقوى الله تمجزا أتكفيك. وقت ينسم هيا عمير ابن الحمام يكون المواكع لقوى أنا تيني أكون أخذ زلة تيني في الزمك تزيامون أكزت فزوتي أكينجيا بين يصافه na akapambana mpaka akauawa, mpaka akawa. Namna ambavyo mtume alivyofanya tahariri kuhimiza na kuwashajihisha Uislamu, hapa ndipo walipoingia watu katika mapambano, malaika wakaingia kutia nguvu na kupambana na maadui mpaka wakauliwa makafiri wengi. Anasema fanhazama almushrikuna, wakauliwa wakashindwa washirikina, watabi'ahumul muslimuna, Waislamu wakawafata, yakuluna wa yasirun, ikawa sasa wanawaua na wanawateka. Anasema fakutila min almushrikuna sab'una rajulan, wakauliwa katika washirikina watu sabini. katika hao ni wale wawili tuliowataja, Utba na Shaiba, wote watoto wa Rabi'a. Kadhalika al-Walid ibn Utba, hao waliuliwa katika mubaraza kama tulivyoona. Kadhalika aliuliwa Abu al-Bahtari ibn Hisham. Kadhalika al-Jarrah walid Abi Ubaida pia aliuliwa na mwanawe, aliuliwa na mwanawe baada ya kuwa amejitenga naye na akawa anamkwepa kwepa, lakini mtoto akamuua baba yake. Kadhalika katika vita hivi akauliwa Umayya ibn Khalaf na mtoto wake Ali, na pia walishirikiana katika kumuua hao wawili jama'atu min al-Ansar, jama'atu min al-Ansar akiwemo Bilal ibn Rabah na Ammar ibn Yasir, na Ammar ibn Yasir na Bilal ibn Rabah na Ammar ibn Yasir walifanya juhudi ya kuwafata hawa kina Umayya, kumuua Umayya kwa sababu ndio walikuwa wakiwatesha hawa. Huyu ndio ambaye alikuwa akiwatesha katika mji wa Makka. Walipofika katika mji wa katika sehemu ya Badri, waliwakuwa Bilal ibn Rabah na Ammar ibn Yasir walikuwa wakimtafuta Umayya ibn Khalaf ili wapate kumuua, na wakamuua. Na katika wale waliouliwa pia Hamdala ibn Abi Sufyan, mtoto wa Abi Sufyan, kadhalika Abu Jahal ibn Hisham, Abu Jahal ibn Hisham aliuliwa. Na Abu Jahal ibn Hisham aliuliwa na vijana wawili wadogo wa Kiansar, aliuliwa na vijana wawili wadogo wa Kiansar kwa sababu walisikia kwamba huyu alikuwa na maudhi makubwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Abdullah ibn Mas'ud aliwaandalia wa akaenda kummaliza baada ya kuwa wamemwangusha yeye, akaenda kummaliza kwa sababu Abdullah ibn Mas'ud pia alikuwa ni katika wale watu ambao wenye kuteswa, na alikuwa ni mtu ambaye aliyekuwa akichekwa na kudhalilishwa na Makureishi. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa ana miguu yake midogo sana, wanasema alikuwa kimo chake ni kifupi, kwa alikuwa miguu yake midogo sana. Hata tumeona katika hadithi alipokuwa amepanda katika mtende, masahaba wakawa wanamcheka kutokana na zile safu za miguu yake. Mtume akamwambia miguu ile ina uzito katika mizani, ina uzito mkubwa katika mizani. Kadhalika aliuliwa Naufal ibn Khuwailid, aliuliwa na Ali ibn Abi Talib. Kadhalika aliuliwa Ubayd wal As, watoto wa Uhaiha Sa'd ibn al As ibn Umayya, na waliuliwa wengi wengi katika Makureishi. Pia akasema hapa fakutila min almushrikina sab'una rajula minhum Abu Jahl wa usira minhum sab'una, na wakatekwa kama ni mateka katika wao 70 asiran, mateka 70, kwa maana pia asra pia wakawa wengi, asra pia wakawa wengi. Na tukio hili la Badri lilitokea katika mwezi wa 17 Ramadhan, mwezi wa 17 Ramadhan, na hiyo ni siku ambayo wanasema alianza kuteremka Qur'an, na wakabainisha na katika tarehe ilikuwa ni mwezi 14 kamaria kamila, mwezi ambao umekamilika. Almuhimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha wale waliouawa wote wahamishwe katika sehemu zao zile na wazikwe, na wazikwe. Na ikawa wale vigogo wa Kikureishi Mtume alikuwa anaenda kuwatupa katika Kulei Badri, huwa kuna kisima pale. Ikawa Mtume anawatupa na anawasemeza, anawasemeza kwamba nyinyi mlikuwa mnapinga, je, mmekutana na haki ambayo ulikuwa mnaikataa, mnaonaje hivi sasa? Mtume akawa anawasemeza, na hapa ndipo kupatikana khilafu kubwa baina ulama almuslimina, maiti wanasikia au hawasikii, kwa sababu Mtume aliwasemesha hawa kina, anasema aliwapa uhai Allah ili wapate kusikia, kisha ikawa hawasikii tena. Wengine wakataja hadithi almuhimu, yani moja katika hadithi ambayo inatumika katika khilafu hii ni maelezo haya ya vita vya Badri. Thumma amara ar-rasulu bidafni qatl al-muslimin wal-mushrikin, Mtume akaamrisha wazikwe wa Islam na washirikina. Waraja ila al-Madina, na akarejea katika mji wa Madina. Walamma qarabaha talaqathu al-wala'idu bid-dufufi min shidna, hatujakuyaona maelezo yake. Walamma qarabaha, saiti wake sadarsa itakayokuja kesho, walipowasili akapokelewa na walaid, wakawa watoto wanamwimbia katika usaiti gani na namna gani, hatujakuwa insha Allah katika darsa inayokuja kesho. Almuhimu, hivi ndivyo ilivyokuwa vita vya Badri. na kuna maelezo mengi mengi mengi ambayo tuweze kusoma kwa haraka hii katika darasa hii moja. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiya barakallahu fikum wa jazakumullahu.